کرم مولی صاحب همدغه راز د کندهار د شپږم ناحیې څخه بلال احمد هلمندې پوښتنه کوي چې سیدانو ته ولې زکات نه ورکول کیږي. د دې پوښتنې ځواب کرا کړې ډېره مهرباني بل. حضراتو، سیدان ډېر شرافت لري او سیدان د علیه السلام مبارک اولاده ده او دی بني هاشم دي او دی قریش دي، دی عرب دي. د شرافت په خاطر باندې چې دا زکات خیره د مال بله کیږي، نو علیه السلام مبارک زکات بل کړې دي چې سیدان دا به زکات نه خوري. لیکن علت مرکب دي په هغه ځای کې. حضراتو خبره واوري، سیدان کې شرافت یو جهت دی او په خوا کې بیا خمس د خمس، یعنی هغه مال د غنیمت که حضراتو صحابه کرام به ونوی د کافرانو مالونه په جنگ او په جهاد او په قهر او په غلبه په زور به دې مالونه ونیول، هغه به پنځه ځای کېدی. یو خمس د غازیانو دي او څلور حصه بیا پر هغه د بیت المال چې پر مسکنانو به ویشلې کېدلې. یوه پنځویشتمه حصه خاص تنها و تنها و تنها د بني هاشم. نو زموږ بعضې علما لیکي لك شاء ورشاه كشميري رحمة الله عليه، يعني صاحب ده فيض الباري، حقدا فتوارا ورلا شفنن عثركي فنن زمانكي وسيدان تزكاة كذي روادي حقا شمن عوفا حقا وقتكي شد بيت المال حق وذي ترتدي. لكن من صلاة ده دنيا ظالمان سوى حقا حرام خوارسوى حق ده بنده وبنده تنرسي حق ده سيدان وسيدان تنوركي نخمس فردي بنسو زكاة وديت انا رواسي اخر خمس سيدان مزدريت مجبور كره. دا اهانت سيدان دي، دا بي عزك دا سيدان دا، دا بي قدر دا سيدان دا. نن ورز وسيدان تا شمسكن وي عالم تا اميوي وسيد تا زكاة روادي وعليه الفتوى والسلام. دير ميربا.